मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, ये हिलता है, इसको ना हिले ऐसे रखो ना, ये गिर भी सकता है। इधर थोड़ा सा नहीं, उधर ज्यादा हो गया। ये गिरे ना, ये सब नीचे गिर जाएंगे। हिल रहे हैं। अब ठीक है। हाँ जी, पीछे का पूछना है, बोलिए। नहीं पूछना है, हाँ जी। माता जी को ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो थोड़ी मुश्किल हो रही है। कौन माता जी को? कमरे में ही क्या? वो तो आ रही इधर। आ रही है क्या? फिर तो ठीक है, फिर मैं बैठ जाती हूँ। अच्छा, अच्छा, वो उनको भोजन बनाने में दिक्कत आ रही होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो तो जा रही है। हाँ जी, न पैसा परिणाम, ये तो हो गए ना। कहाँ से चला था पीछे पाठ? केवल एक ही सूत्र हुआ था। अच्छा, क्वचित विनाश कारण अनुपलब्धे क्वचित च उपलब्धे अनेकांतः, सूत्रार्थ बताएंगे सत्यवीर जी। अनेकांत दूध और दही में विनाश उत्पत्ति का कारण उपलब्ध न होने से, मिट्टी घड़े में विनाश उत्पत्ति का कारण उपलब्ध होने से, सृष्टि के मणि को निष्कारण उत्पन्न मानना, यह अनेकांतिक है अथवा एक पक्ष होता है। अनेकांत का मतलब एक पक्ष होता है। अनेकांत का मतलब क्या? जो एक पक्ष में, जो एक पक्ष में नहीं रहता। एक पक्ष वाला नहीं। अब गड़बड़ क्यों करते हो, बात को समझ लो ना। जो एक ही पक्ष में रहता है तो उसको एकांत कहते हैं, और जो एक पक्ष में नहीं रहता है ना उसको अनेकांत कहते हैं। अर्थात इस पक्ष में तो रह रहा है और दूसरे पक्ष में नहीं लागू हो रहा है, यानी सब जगह लागू नहीं हो रहा है, एक जगह लागू हो रहा है, एक जगह लागू नहीं हो रहा है, इसलिए अनेकांत है। एक पक्ष वाला का एकांत का मतलब है सब जगह लागू हो रहा है, तो एक जैसा है सब जगह, तो सब जगह एक जैसा नहीं है, कहीं लागू हो रहा है कहीं लागू नहीं हो रहा है, इसको अनेकांत कहते हैं। यानी एक पक्ष में ना रहना, या एक पक्ष में ना रहने का मतलब है, या दो पक्ष है ये नहीं कहना चाह रहे। एक पक्ष में ना रहने का मतलब है सब जगह ये लागू नहीं हो रहा है नियम, सब जगह लागू हो रहा है तो इसको एकांत कहते हैं। पकड़ में आ रहे, सब जगह लागू हो रहा है, जैसे जो जो उत्पन्न होता वो नष्ट होता है, तो जहां जहां उत्पन्न होने वाले पदार्थों को देंगे वो सब नष्ट होते हुए देखेंगे आप, लेकिन उत्पन्न तो होता है लेकिन नष्ट नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। उत्पन्न तो हो और नष्ट ना हो, ऐसा तो होता नहीं है। जो जो उत्पन्न होता वो नष्ट होता है, इसको कहते हैं एकांत। यानी ये नियम सब जगह लागू होता है, इसमें विकल्प नहीं है। और यहाँ ये कहना चाह रहे हैं ये अनेकांत है, यानी एक पक्ष में नहीं रहता, यानी सब जगह ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं तो हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, इसको अनेकांत कहते हैं, यानी व्यभिचार जिसको कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। निरधिष्ठानम च दृष्टांत वचनम, हाँ जी, कह रहे हैं कि जो आपने दिया है ये उदाहरण दुख के विनाश का और दही की उत्पत्ति का, अगर ये निष्कारण है तो बिना आधार का है, निरधिष्ठान है, तो इसके लिए आपको जो आपने दृष्टांत दिया है ये निराश्रय है, निराधार है, तो इसको खोल करके समझा रहे हैं। गृह माणियो विनाशोत्पादयो स्फटिकादिषु स्यात्, अगर जो स्फटिक आदि में विनाश और उत्पत्ति है उसको अकारण माना जाए, नहीं है कारण कहाँ से विनाश उत्पत्ति, स्फटिक आदि में विनाश और उत्पत्ति का ग्रहण करने पर अयम आश्रयवान दृष्टांत, जो ये दृष्टांत होगा ये आश्रय वाला होगा। क्षीर विनाश कारण अनुपलब्धिवत दही उत्पत्ति वच्चा इति, दूध के विनाश में और दही की उत्पत्ति की उत्पत्ति में कारण की उपलब्धि के समान। तौ तु न गृह्यते तस्मान् निरधिष्ठानो अयम दृष्टांत इति, लेकिन जो विनाश उत्पादक के कारण है वो यहाँ पर गृहित नहीं हो रहे हैं स्फटिक में, इसलिए ये जो आपका दृष्टांत दिया हुआ है ये निराश्रय है। क्या कहना क्या चाहते हैं इससे? कहना ये चाहते हैं जी कि जो दृष्टांत हो आपने दिया ये निराश्रय है, इसका मतलब कि आप कह रहे हैं स्फटिक आदि में विनाश उत्पत्ति होती है क्षण क्षण में, और जो दूध का आपने उदाहरण दिया कि दूध में जैसे दूध का विनाश होता है दही की उत्पत्ति होती है, यहाँ पर तो कारण का ग्रहण होता है अनुमान प्रमाण से, तो उसके समान यहाँ भी होना चाहिए पर होता नहीं है, इस वजह से इस ये निराश्रय आप मतलब ये दृष्टांत होता ही है, स्फटिक में विनाश उत्पत्ति होती है। अभ्यनुज्याय स्फटिकस्य उत्पादन विनाशो यो अत्र साधक तस्य अभ्यनुज्ञानात् अप्रतिषेध। रुचि जी, स्फटिक के उत्पत्ति और विनाश को स्वीकार करके यो अत्र साधक तस्य अभ्यनुज्ञात् अप्रतिषेध, उसकी जो कारणता है उसको स्वीकार करने का खंडन नहीं कर सकता। तस्य अभ्यनुज्ञानात् अप्रतिषेध, यो अत्र जो यहाँ पर साधक कारणता है उसका कारण है, तस्य अभ्यनुज्ञानात् को स्वीकार करके अप्रतिषेध, अभ्यनुज्ञानात् का मतलब उसको स्वीकार करने से, उसको स्वीकार करने से उसका खंडन नहीं कर सकता। क्या कहना चाहते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? चले हम आगे, आप कहाँ देख रहे हो? हाँ जी, तो क्या आपका क्या काम है? जो उनका काम है, जो काम करने वाले वो करेंगे ना। आगे बढ़े, अच्छा सबके कानों में आ गए क्या? आपने नहीं किया? अच्छा कितने लोगों ने करवाए? 13 लोगों ने। अच्छा दर्द होता है? मतलब करते समय थोड़ा सा होता है, जैसे सुई लगाते तो थोड़ा सा होता है, उतना उससे भी कम। अच्छा मतलब यानी दूसरे लोग कराए लेकिन ऋषि उद्यान में हर बार होता है तो वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। सत्यनारायण जी, आजकल लोग कराते तो है ही नहीं है। बहुत कम लोग कराते हैं। अब तो फिर करवाने लगे ही। अच्छा फैशन आएगा। अच्छा चलो अच्छी बात है। हाँ जी, इदम तो चिंत्यते, प्रसंग अब नया चल रहा है। इदम तो चिंत्यते कस्य इयम बुद्धि आत्मेंद्रिय मनोअर्थानाम गुणा इति। इदम तो चिंत्यते, यह विचार किया जाता है। बुद्धि की अनित्यता को तो स्पष्ट कर दिया, सिद्ध कर दिया, बुद्धि अनित्य है, ठीक है जी, यह सिद्ध कर दिया है। बुद्धि से क्या लिया जा रहा है यहां पर सत्यवीर जी? बुद्धि अनित्य है, इस बुद्धि से क्या लिया जा रहा है? ज्ञान ही है ना, या और कुछ है? अच्छा, तो इदम तो चिंत्यते, ये विचार किया जाता है। कस्य इयम बुद्धि, ये बुद्धि किसकी है, यानी ये बुद्धि किसका गुण है, ये विचार किया जा रहा है अब। हाँ, आत्मा इंद्रिय मनो अर्थानाम गुणा इति। क्या आत्मा का गुण है, इंद्रियों का गुण है, मन का गुण है, अथवा विषयों का गुण है? या आखिर ये बुद्धि किसका गुण है? इति चिंतयते, ये विचार किया जाता है। प्रसिद्धो अपि खलु अयमर्था परीक्षा शेषम प्रवर्तयामि इति प्रक्रियते। प्रसिद्धो अपि खलु अयम अर्थ, ये जो अर्थ है, ये जो विचार है, यानी बुद्धि किसका गुण है, ये तो प्रसिद्ध है, आत्मा का ही गुण है, इसमें क्या सोचना है? प्रसिद्धोपि, प्रसिद्ध होता हुआ भी फिर भी इस पर विचार किया जा रहा है। प्रसिद्धोपि खलु अयम अर्थ, ये अर्थ, ये विषय जो है प्रसिद्ध है, यानी ज्ञान किसका गुण है? आत्मा का गुण है, पीछे बता चुके हैं, पीछे आ चुका है। फिर भी परीक्षा शेषम प्रवर्तयामि इति प्रक्रियते। फिर भी परीक्षा शेषम, यानी बुद्धि विषय का कुछ अन्य विशिष्ट परीक्षणीय विषय है, परीक्षणीय अंश है, वहां तो स्पष्ट किया ही था। कहां पर किया था आपको याद आ रहा है? बुद्धि किसका गुण है, आत्मा का गुण है, या किसका गुण है? तीसरे अध्याय के पहले पाद में परीक्षा कर लिया ना, प्रारंभ से ही तो ज्ञान गुण को लेकर के लंबी चर्चा हुई है। दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणम जो आए ना सूत्र बहुत सारे, तो बुद्धि आत्मा का गुण है, ये तो सिद्ध कर चुके हैं और प्रसिद्ध भी है, ज्ञान आत्मा का गुण होता है। फिर भी परीक्षा शेषम, और कुछ परीक्षा बची हुई है समझने के लिए, उस परीक्षा शेष को यानी बचे हुए अंश को प्रवर्तयामि, प्रवृत्त करने के लिए, बताने के लिए प्रक्रियते, इस प्रसंग को चलाया जा रहा है। पकड़ में आ रहा है? सो अयम बुद्धौ सन्निकर्षोत्पत्ते संशय विशेषस्य अग्रहणाद इति। सो अयम संशय, वो ये जो संशय है किस विषय में? बुद्धौ, बुद्धि के विषय में। और ये बुद्धि कैसी होती है? सन्निकर्षोत्पत्ते, सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाली इस बुद्धि में संशय उत्पन्न हो रहा है। क्यों हो रहा है? विशेषस्य अग्रहणात्, विशेष कारण के ग्रहण ना होने से, यानी विशेष कारण का पता ना लगने के कारण से। ऐसा कोई विशेष कारण पता नहीं लग रहा है कि आखिर इस बुद्धि को आप आत्मा का गुण माने, मन का माने, इंद्रियों का माने, या विषयों का माने। पकड़ में आ रहा है? सन्निकर्ष उत्पन्न, बुद्धि कैसी उत्पन्न होती है? सन्निकर्ष से उत्पन्न होती है, संयोग से उत्पन्न होती है ना, बिना संयोग से बुद्धि कैसे उत्पन्न? तो सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाली इस बुद्धि में संशय हो रहा है। क्यों हो रहा है? विशेषस्य अग्रहणात्, विशेष कारण के गृहित न होने के कारण से। तत्र अयम विशेष, और वहां जो, यहां जो कारण नहीं गृहित हो रहा था ऐसा आप बोल रहे थे, तत्र अयम विशेष, उस संदर्भ में ये विशेष कारण है जो अब हम बताने जा रहे हैं। बोलिएगा। न इंद्रियार्थयोः तद्विनाशे अपि ज्ञान अवस्थानात्। वो कहते हैं, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, ज्ञान इंद्रियों और विषयों का गुण नहीं हो सकता, ज्ञान इंद्रियों और विषयों का गुण नहीं हो सकता। क्योंकि उनके नाश होने पर भी ज्ञान की विद्यमानता होने से समझ में आ रहा है सूत्रार्थ। ज्ञान इंद्रियों और विषयों का गुण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता तो बताया, यदि इंद्रियां नष्ट हो गई है तो भी ज्ञान रहता है, यदि विषय नष्ट हो गए तो भी ज्ञान रहता है। विषय और इंद्रियों के नष्ट होने पर भी ज्ञान विद्यमान होने से, पकड़ में आ रहा है। मान लीजिए मेरी आंख फूट गई आज, ठीक है ना, दोनों आंखें फूट गई तो भी मेरे को ज्ञान रहता है, ठीक है ना। मैंने वहां जाना था, उस विषय में जाना था, मैंने यजिशाला को देखा था कल, आना सागर को देखा था, ये ज्ञान है या नहीं है? अगर ज्ञान गुण इंद्री का होता देखने का, तो ये तो इंद्री नष्ट हो गई मान लीजिएगा, फिर ज्ञान क्यों है आपके पास में? पकड़ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, विषय नष्ट हो जाए, यजिशाला नष्ट हो जाए, आना सागर सूख जाए, मकान नष्ट हो जाए, फिर भी ज्ञान रहता है, मकान को जाना था, पकड़ में आ रहा है? विषय नष्ट हो जाए या इंद्री नष्ट हो जाए तो भी ज्ञान रहता है। पहले देखा हुआ है। हाँ देखा है तो स्मृति ज्ञान तो है ना। जब आपका आपने कहा इंद्री का ज्ञान गुण है, तो जब इंद्री नहीं है तो उसके अंदर क्यों ये ज्ञान कैसे हो रहा है हमको? वो स्मृति ज्ञान कहाँ रह रहा है? ये जो मैंने यजिशाला को देखा था या मैंने देखा था उसको देखा था, ये जो ज्ञान है, स्मृति ज्ञान आपको जो हो रहा है, ये इंद्री का है तो इंद्री तो नष्ट हो गया, तो वो ज्ञान क्यों हो रहा है आपको? फिर वो स्मृति क्यों हो रही है? स्मृति ज्ञान है ना, वो स्मृति ज्ञान नहीं होना चाहिए फिर आपको? पकड़ में आ रहा है? फिर लेकिन क्या है? नहीं, नया नहीं होगा, लेकिन पुराना भी तो है ना। अभी पुराना क्यों हो रहा है आपको? जब पदार्थ ही नहीं है तो जब घड़ा नष्ट हो गया तो घड़ा का रूप भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। घड़ा नष्ट हो गया तो घड़ा का रूप भी नष्ट हो जाएगा, पर यहां आंख नष्ट हो गई फिर भी ज्ञान है, इसका मतलब आंख का गुण नहीं है। अच्छा, अगर ये ज्ञान गुण घड़े का मानते हैं, वो तो विषय है ना घड़ा, उसका मानो तो घड़ा नष्ट हो जाने पर भी उसका ज्ञान रहता है, तो विषय भी नष्ट हो जाए तो भी ज्ञान रहता है, इंद्री भी नष्ट हो जाए तो भी ज्ञान रहता है, इसका मतलब इन दोनों का गुण नहीं है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भले अनित्य ज्ञान, फिर भी मेरे को स्मृति ज्ञान हो रहा है ना अभी। स्मृति ज्ञान तो अनित्य नहीं है। स्मृति ज्ञान की बात क्यों अनित्य नहीं है? स्मृति ज्ञान भी अनित्य है, जब जब मैं करूंगा तब तभी होगा, ज्ञान मात्र अनित्य है। जब जब आप करेंगे तब तब होगा। हाँ, इसमें अनित्यता कैसे? क्यों अनित्य करेंगे? अनित्य का मतलब ये है कि उत्पन्न तो हुआ है ना। वही तो उत्पन्न कहाँ होगा, वो तो केवल प्रकट हो रहा है। अब मेरा देखो, नाम मुझे पहले से याद था, बस मैंने अपना नाम याद किया कि मेरा नाम ये है, तो इसका मतलब तो आपका नाम पहले से था, ये आपके नाम उत्पन्न हुआ है। नाम का ज्ञान जो है वही ज्ञान भी तो उत्पन्न हुआ, नाम रखने पर ही तो ज्ञान होता है, तभी उत्पन्न हुआ है ना। उसके बाद जब भी मैं अपना नाम याद करता हूँ तो हर बार थोड़ी ना उत्पन्न होता है। मैं ये कब कह रहा हूँ हर बार उत्पन्न होता है? वो स्मृति ज्ञान तभी होगा ना जब मैं याद करूंगा। नहीं, वो स्मृति ज्ञान भी जब जब आप याद करोगे तब तब उत्पन्न होगा, वो संस्कार के रूप में है। ज्ञान थोड़ा उत्पन्न हो, ज्ञान थोड़ा रहता है वहां पर, वो तो संस्कार के रूप में उत्पन्न हो रहा है। संस्कार तो रहता है, उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं, पर संस्कार से ज्ञान उत्पन्न होता है, स्मृति ज्ञान। संस्कार से ज्ञान उत्पन्न होता है? हाँ, तो उत्पन्न होता है, नहीं है कि मैं वहां गया था, ये जो ज्ञान हो रहा है ना मेरे को, तो ज्ञान ही तो हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, और क्या है, इसको स्मृति ज्ञान कहते हैं। यानी संस्कार से स्मृति ज्ञान उत्पन्न होता है। स्मृति ज्ञान भी सदा थोड़ा रहता है, अगर सदा रहता है तो आपकी याद क्यों नहीं आ रहा है? अभी ज्ञान मात्र उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। हाँ जी, अनुभव का मतलब प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है अनुभव, जो आप अभी कर रहे हो, अभी मैं आप मेरे को देख रहे हो, जो जान रहे हो, ये तो प्रत्यक्ष अनुभूति है, ये अनुभव है, मैं आपको देख रहा हूँ, ये अनुभव है, ये तो प्रत्यक्ष है, ठीक है। और स्मृति तो उस अनुभव का जो संस्कार पड़ा है, उस संस्कार से स्मृति ज्ञान उत्पन्न होता है वापस। ज्ञान दो प्रकार का? हाँ तो बिल्कुल है, दो क्या, कई प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान अलग है, अनुमान ज्ञान अलग है, शाब्दिक ज्ञान अलग है, स्मृति ज्ञान अलग है, ऐसा। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ जी, कर सकता है ना, वो रूप का अनुमान नहीं करता, बाकी चीजों का अनुमान करता है ना। तो जैसे स्पर्श को उसने स्पर्श किया, जैसे मान लीजिए मैं अंधा हूं, इसको स्पर्श कर रहा हूं, कुछ लग रहा है, कोई कार्ड सा लग रहा है, या कोई हार्ड पेपर, मतलब जो कठोर कागज लग रहा है, कागज का अनुमान हो रहा है, नहीं हो रहा है, शब्द को सुनकर के व्यक्ति का भी हर चीज का अनुमान होगा, बस रूप का अनुमान नहीं कर सकता। हाँ, अनुमान ही है वो, स्पर्श से अनुमान होता है। उसने कभी नहीं देखा हो उस नोट को, लेकिन उसको हम बताते, ये कागज है, रुपए का कागज है, उसको जब हम जानकारी कराते हैं, तब वो पकड़ करके बताता है, हाँ जी ये 2 रुपए का है, ये 3 रुपए का, ये इतना, ऐसा 3 रुपए तो नहीं, मतलब ये 2 रुपए का, ये 5 रुपए का, ये 10 रुपए का। पहले 2 रुपए भी होता था ना नोट, 1 रुपए भी होता था, अब तो 1 रुपए 2 रुपए तो होते नहीं है। हाँ जी, अच्छा फिर हो रहे हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए, बड़े नोट नहीं होना चाहिए, छोटे नोट होने चाहिए। जी, उसमें ज्यादा खर्चा होगा, ज्यादा वजन, कितना कहाँ चिपके रखोगे आप? 10 का सिक्का बनाना, 100 का सिक्का हो सकता है, बनाए होंगे। ऐसा है कि जब नोट बड़े नोट होते हैं ना, उसमें दुरुपयोग होता है, मतलब जाली नोट छापते लोग, उससे बहुत हानि होती है। नहीं, अच्छे तो हैं, मैं मना कब कर, लेकिन उसको रखने में, ले जाने में, लाने में बहुत दिक्कत है ना। अब नोट है तो गड्डी, 500 के नोट है मान लीजिए, एक गड्डी में 50,000 हो जाते हैं, और अब 500 सिक्के कैसे ले हुए आप? वो बहुत मुश्किल है ना, वो व्यवहारिक नहीं है। सिक्के जो है ना, मतलब 10 रुपए तक तो ठीक है, पहले तो 20 पहले पैसे भी का होता था, 1 पैसा का, हाँ 1 पैसा का भी हमने देखा, 1 पैसा, 2 पैसा भी था ना, हाँ 5 पैसा, 10 पैसा, आप लोगों ने सुना तो, हमने तो देखा है ना, 1 पैसा 2 पैसे 5 पैसे। देखा का मतलब है चलते हुए, वैसे रखे हुए तो आज भी कोई देख सकता है, बाकी है चलते हुए का मतलब व्यवहार में उसका प्रयोग होते हैं। 20 पैसा का वो उसके तांबे का होता था ना, पीतल का भी, जब वो 20 पैसे का तांबे का और पीतल का होता था ना, उस समय क्या है, पैसे तो सस्ता था, और वो जो 20 पैसे तांबे का वो महंगा होता था, तो उसको बेच करके व्यक्ति और कुछ ले सकते थे। तो हम लोग कैसे क्या करते थे, ले लेते थे 20 पैसे के सिक्के ऐसे उठा करके, और बेच देते, दूसरी चीज खरीद लेते थे। होता तो गलत करते थे हम लोग, बचपन की बात कर रहा हूं मैं, मतलब वो महंगा हो जाता था, पैसा सस्ता है और उसको बेचकर कोई दूसरी चीज होती तो वो अच्छी आती थी। ये सिक्कों का इसलिए साइज छोटा होता जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, महंगा के कारण। एक रुपए का सिक्का भी इतने छोटा हो गया जैसे जैसे 25 पैसे जैसा दिखता है, 10 पैसे का सिक्का भी आ गया ना, 10 रुपए के, पर वो उनको सब रखना ले जाना बहुत समस्या है। कहां से पहुंच गए ज्ञान। हाँ जी, तो सूत्रार्थ हो गए ना, न इंद्रियानाम अर्थानाम व गुणो ज्ञानम तेषां विनाशे ज्ञानस्य अभावात ज्ञानस्य भावात भावात। इंद्रियाणाम अर्थानाम व गुणो न ज्ञानम, इंद्रियों का और अर्थों का ज्ञान गुण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तेषाम उन इंद्रियों और उन विषयों के विनाशे नष्ट हो जाने पर भी ज्ञानस्य भावात ज्ञान की विद्यमानता होने से। खलु भवति खलु इदम् इंद्रिये अर्थे च विनष्टे ज्ञानम् अद्राक्षम इति। अब उदाहरण से समझा रहे हैं, इदम् भवति खलु इदम्, यह तो होता ही है संसार में, इंद्रिये अर्थे च विनष्टे, या तो इंद्रिय नष्ट हो गई है अथवा अर्थ नष्ट हो गया है। तो इंद्रिय और अर्थ के नष्ट हो जाने पर ज्ञानम भवति, ज्ञान होता है। कैसे? अद्राक्षम, मैंने देखा, ठीक है ना। नचा जातरी विनष्टे ज्ञानम भवितुमर्हति, यदि जाता जानने वाला नष्ट हो जाए तो ज्ञान नहीं हो सकता। फिर ये क्यों हो रहा है ज्ञान? इसका मतलब इंद्रियों का नहीं है अथवा इंद्रियों का विषयों का भी नहीं है, इंद्रियों का भी नहीं है। अन्यत खलु वै तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम, यद इंद्रियार्थम इंद्रियार्थ विनाशे न भवति। कहते हैं अन्यत खलु वै तद, वो जो ज्ञान हो रहा है स्मृति ज्ञान, अद्राक्षम ये वाला जो स्मृति ज्ञान है, अन्यत खलु वै तद, वो अलग ज्ञान है। किससे? इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम, जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होने वाला ज्ञान है। ये नहीं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ से सन्निकर्ष से जो होने वाला ज्ञान है वो ज्ञान इंद्रियार्थ विनाशे न भवति, इंद्रिय और अर्थ के विनाश हो जाने पर नहीं होता है। अन्यत का मतलब भिन्न, खलु का मतलब निश्चित, तद का मतलब वह ज्ञान, वो ज्ञान है जो स्मृति वाला ज्ञान है अद्राक्षम, ये जो ज्ञान है ये बिल्कुल अलग है। किससे? इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से होने वाले ज्ञान से। और इंद्रिय और अर्थ से सन्निकर्ष से होने वाला ज्ञान जो है वो तब होता है जब इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो। तो यद इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, यद इंद्रिय अर्थ विनाशे न भवति, इंद्रिय और अर्थ के नाश हो जाने पर वो ज्ञान नहीं होता। कौन सा वाला? इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम वाला ज्ञान। पकड़ में आ रहे ना? इसलिए अन्यत खलु वै तद, वो जो स्मृति ज्ञान है वो भिन्न है। इदम अन्यत, और ये जो ज्ञान हो रहा है हमको अद्राक्षम वाला यानी स्मृति ज्ञान, ये कैसे होता है? आत्मन सन्निकर्षजम, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से होने वाला ये। तस्य युक्तो भावा, उस ज्ञान का रहना उचित है। तस्य भावा, उस ज्ञान का रहना युक्त उचित है, यथार्थ है। इदम अन्यत, यह ज्ञान अलग है। कौन सा वाला ज्ञान? जो स्मृति वाला ज्ञान है, अद्राक्षम वाला ज्ञान है, ठीक है ना। ये कैसे होता है? आत्म मन सन्निकर्षजम, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से होता है। यह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं है, आत्मा और मन के सन्निकर्ष होने पर यह ज्ञान होता है, स्मृति ज्ञान अद्राक्षम ऐसा। तस्य, उस ज्ञान का भावा होना युक्त उचित है, ये तो होता ही है। इसलिए कह रहे हैं स्मृति खलु इयम अद्राक्षम इति, अद्राक्षम मैंने देखा, ये जो ज्ञान है ये स्मृति ज्ञान है। पूर्व दृष्ट विषया, और ये पहले देखे हुए विषय का है, वर्तमान का नहीं है, पूर्व देखे हुए विषय का ज्ञान है ये। नच विज्ञातरी नष्टे पूर्वोपलब्धे स्मरणम युक्तम। विज्ञातरी नष्टे, आत्मा के नष्ट हो जाने पर, विज्ञातरी नष्टे आत्मा के नष्ट हो जाने पर पूर्वोपलब्धे स्मरणम न युक्तम, पहले अनुभव किए हुए स्मरण हो जाना ये उचित नहीं है। जब आत्मा ही नहीं है तो पहले अनुभव किए हुए ज्ञान किसको होगा, आत्मा तो है ही नहीं, क्योंकि इंद्री को आपने आत्मा माना, पकड़ में आ रहा है ना, क्योंकि ज्ञान गुण इंद्री का माना, तो एक प्रकार से इंद्री आत्मा बन गई और इंद्री तो नष्ट हो गई। जब इंद्रिय नष्ट हो गए तो अब ज्ञान जो हो रहा है वो किसको हो रहा है फिर भाई, जब आत्मा इंद्री को ही आपने आत्मा माना है तो वो इंद्री तो नष्ट हो गई, अब फिर जो ये मैंने देखा ये किसको हो रहा है ज्ञान, इसका मतलब इंद्री को आत्मा नहीं मान सकते और ये ज्ञान गुण इंद्री का नहीं मान सकते आप, पकड़ में आ रहे ना, इसलिए कह रहे हैं विज्ञातरी नष्टे। विज्ञाता यानी जानने वाला नष्ट हो जाए तो पूर्वोपलब्धे स्मरणम, पहले अनुभव किए का जो स्मरण है वो न युक्तम, अब नहीं होना चाहिए उसको, फिर भी हो रहा है ना। न च अन्य दृष्टम अन्य स्मरति, अथवा किसी देखा तो किसी और ने और उसका स्मरण कोई और करे, ये तो नहीं हो सकता, मतलब आंख ने देखा है और कान उसको स्मरण करे ये तो नहीं हो सकता, ये कान ने अनुभव किया है उसको आंख स्मरण करे ये भी नहीं हो सकता, पकड़ में आ रहा है यहां तक। न च मनसी जातरी अभ्युपगम्यमाने शक्यम इंद्रियार्थयो ज्ञातृत्वं प्रतिपादयितुम्। ये कह रहे हैं मनसी जातरी अभ्युपगम्यमाने, मन को जाता स्वीकार करने पर, मनसी जातरी अभ्युपगम्यमाने, मन को जाता यानी आत्मा स्वीकार करने पर, इंद्रियार्थयो हो ज्ञातृत्वम्, इंद्रिय और अर्थ इन दोनों को ज्ञाता स्वीकार करने पर, न प्रतिपादयितुम शक्यम्, इसको सिद्ध नहीं कर सकते, इंद्रिय और अर्थों को जाता के रूप में सिद्ध नहीं कर सकते। अगर आपने मन को जाता स्वीकार किया, मन को जाता स्वीकार किया तो इंद्रियों और अर्थ को फिर जाता स्वीकार नहीं कर सकते, पकड़ में आया। यदि मन को मानेंगे तो ये नहीं होंगे, इनको मानेंगे तो मन नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। जाता तो एक ही होगा ना, अगर आपने मन को ज्ञाता स्वीकार कर लिया तो मन को ज्ञाता स्वीकार करने पर इंद्रियार्थयो ज्ञातृत्वम् न प्रतिपादयितुम् शक्यम्, फिर इंद्रिय और अर्थ को ज्ञाता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते आप, किसी एक को तो ज्ञाता मानोगे ना, सबको थोड़ा मानोगे, मतलब मन भी आत्मा है और इंद्रियां भी आत्मा है, ऐसा तो नहीं कर सकते। ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं इंद्रिय और अर्थ के नष्ट हो जाने पर फिर भी ज्ञान होता है, इसका मतलब इंद्री को आत्मा नहीं इंद्री को ज्यादा नहीं मान सकते और अर्थ को भी ज्यादा नहीं मान सकते, ठीक है। जब इनको नहीं मान सकते तो बचे कौन, मन है, तो मन को मान ले तो फिर तो ये अपने आप हट जाएंगे ना, इनको ज्यादा नहीं कह सकते आप, ये कहना चाह रहे, पकड़ में आ रहे जी। यानी आत्मा मन इंद्रिय और अर्थ इन चारों में से किसको किसका गुण माने ज्ञान को, तो सिद्धांति ने कहा इंद्रियों और विषयों का गुण नहीं मान सकते, अगर मानते हो तो इनके नष्ट हो जाने पर फिर ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, इसका मतलब इनका नहीं है। यहां तक बता के आए ना, अब वो कह रहे हैं यदि मान लीजिए मन को मान लिया जाए जाता, तो मन को जान लेने पर फिर इंद्रियां और अर्थ ये जाता है, फिर इसको सिद्ध नहीं कर सकते आप, ये कहना चाह रहे, कड़ में आ रहा है। यानी मन को जाता स्वीकार करने पर अपने आप इंद्रिय और अर्थ निवृत्त हो जाएंगे, फिर उसको आप नहीं मान सकते, ये कहना चाह रहे। चले आगे, फिर वो कहता अस्तु तरी मनोगुणो ज्ञानम, फिर ठीक है कोई बात नहीं, हम मन के गुण मान लेते हैं, ज्ञान गुण को मन का गुण मान लेते हैं। पकड़ में आया? इंद्रिय और अर्थ तो हट गए, उनके तो गुण, उनका गुण तो नहीं हो सकता। फिर पूर्व पक्ष कहता ठीक है, अस्तु तर्री मनोगुणो ज्ञानम, फिर हम मन के गुण, मन का गुण मानते हैं ज्ञान को। उस स्थिति में क्या कहोगे? तो उसका समाधान कर रहे हैं, बोलिए, युगपद ज्ञेय अनुपलब्धेश्च न मनसः। सूत्रार्थ लिखिएगा, एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान ना होने से, एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान ना होने से ज्ञान गुण मन का नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया जी? युगपत ज्ञेय अनुपलब्धि अंतकरणस्य लिंगम, युगपत ज्ञेय अनुपलब्धि, एक साथ अनेक ज्ञानों का ना होना अंतकरणस्य लिंगम, ये अंतकरण यानी मन का लिंग है। अंतकरण का मतलब मन। एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान ना होना यही ये सिद्ध करता है कि मन अंतकरण है, यानी मन साधन है, ये सिद्ध करता है। तत्र युगपद ज्ञेय अनुपलब्ध्या यद अनुमीयते अंतकरणम न तस्य गुणो ज्ञानम। तत्र इस संदर्भ में युगपद एक साथ ज्ञेय अनुपलब्ध्या, एक साथ विषयों का ज्ञान ना होने से, यद अनुमीयते, जो बात, जिस बात की, बात का अनुमान होता है, क्या होता है? यद अनुमीयते, जो अनुमान किया जाता है, अंतकरणम न तस्य गुणो ज्ञानम। अंतकरणम, उससे अंतकरण का अनुमान होता है। यद अनुमीयते अंतकरणम, जिस अंतकरण का अनुमान होता है, यानी एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान ना होना, इससे एक अंतकरण का अनुमान होता है कि उसके कारण एक साथ नहीं हो रहा है। पकड़ में आ रहे ना? जैसे मैं आपको देख भी रहा हूं, मेरे कान भी खुले हैं, ठीक है ना, नाक भी खुला हुआ है, खुला का मतलब है विषय के साथ जुड़ा हुआ है, जो भी गंध आ रहा है, जो भी गंध आ रही है, उसके साथ नाक भी जुड़ी हुई है और कान भी जुड़ा हुआ है, आंख भी जुड़ी हुई है, ये सब जुड़े हुए होते हुए भी एक साथ ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन विषय और अर्थ के बीच में एक ऐसी कड़ी है, ऐसा एक और साधन है जो जुड़ने पर ज्ञान होगा, ना जुड़ने पर नहीं होगा। पीछे बताया था, यानी इंद्रियों का और विषयों के साथ संपर्क होते हुए भी ज्ञान नहीं हो रहा है, इसके बीच में एक ऐसी कड़ी है जिस कड़ी के कारण से हमको बारी बारी से ज्ञान होता है, और उसका नाम है अंतकरण। एक यानी अंदर का, एक तो ये बाह्यकरण हो गए, वो अंतकरण है जो इनके साथ जुड़ता है, यानी ऐसा करण, ऐसा साधन जो आंख के साथ जुड़े तब रूप का ज्ञान होगा, कान के साथ जुड़े तो शब्द का ज्ञान होगा, नाक के साथ जुड़े तो गंध का होगा, जिह्वा के साथ जुड़े तो रस का होगा, त्वचा के साथ जुड़े तो स्पर्श का होगा। अगर वो नहीं जुड़ता है तो स्पर्श का ज्ञान ही नहीं होगा, रूप का ज्ञान ही नहीं होगा। भले आपकी इंद्रियां खुली है और भले ही उनके साथ विषय जुड़े हुए तो भी नहीं होगा, ये कहना चाह रहे। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं, युगपद ज्ञेय अनुपलब्धिया, एक साथ विषयों का ज्ञान ना होने से, यद अनुमीयते अंतकरणम, जो अंतकरण का अनुमान होता है, न तस्य गुणो ज्ञानम, उस अंतकरण का ये ज्ञान गुण नहीं हो सकता। कस्य तर्री, फिर किसका गुण हो सकता है? तो कहते जस्य वशित्वात, वो जाता के वश में होने से। लो, जाता ज्ञाता के वश में है वो ज्ञान, जस्या वशित्वात, ज्ञाता के वश में होने के कारण से। वशी कौन है? तो वशी ज्ञाता, वशी तो ज्ञाता आत्मा है, वश्यम करणम, और जिसके अधीन रहता वो करण है। वश्य कहते हैं अधीनस्थ वस्तु, और वशी कहते हैं ज्ञाता, जिसके वश में रहता है वो ज्ञाता, और जो वश्य में रहता है वो ज्ञान या करण साधन। अजी वश्य तो, वश्य तो अंतकरण, अंतकरण बात, अंतकरण मन का चल रहा है ना, मन की बात चल रही है। तो वशी जाता, वशी तो जाता है, और वश्यम करणम, और जो वश्य है वो करण है, चाहे मन हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए आ सकता है, पर यहां पर मन प्रसंग में है। ज्ञान गुणत्वे व करण भाव निवृत्ति, यदि मन को ये मानो कि ज्ञान गुण मन का है, ज्ञान गुणत्वे, ज्ञान मन का गुण मानने पर तो करण भाव निवृत्ति, फिर तो साधन भाव हट जाएगा मन का, फिर मन साधन नहीं रहेगा, पकड़ में आ रहे ना? जब ज्ञान गुण मन का मान लिया तो फिर वो साधन नहीं रहेगा, करण भाव ही नहीं रहेगा। ग्रानादि साधनस्य च ज्ञातु गंधादि ज्ञान भावात अनुमीयते। ग्रानादि साधनस्य, ग्रान रसन आदि जो साधन है, उस साधन का ज्ञातु, जाता को या जाता का, गंधादि विज्ञान भावात, नहीं गंधादि ज्ञान भावात, जाता को गंधादि का ज्ञान होने से अनुमीयते, अनुमान होता है। अंतकरण साधनस्य, वो अंतकरण रूपी साधन से होता है। सुखादि ज्ञानम स्मृतेश्च, सुखादि का ज्ञान और स्मृति का ज्ञान, सुखादि का मतलब सुख दुख इस प्रकार के जो ज्ञान है, और स्मृतेश्च और जो स्मृति का ज्ञान है, ये सब अंतकरण के माध्यम से आत्मा को होता है। ये ज्ञान गुणम मना, और उसी अंतकरण को आप ये कहो कि ज्ञान गुण वाला मन है, यत ज्ञान गुणम मन, मन ज्ञान गुण वाला है, ऐसा अगर आप मानते हो स आत्मा, फिर वही आत्मा बन जाएगा, जो ज्ञान गुण वाला होगा वही आत्मा होगा। पकड़ में आ रहा है? राजेश जी क्या चल रहा है? हाँ? क्या बता रहा था मैं? आप अलर्ट रहा करो ना, आपको नींद क्यों आती है? यहां पर भी नींद आती है, वैशेषिक में भी नींद आती है। आप रात को कितने घंटे सोते हैं? 5 बजे उठते हैं, और कितने बजे सोते हैं? तो 7 घंटे हो गए, फिर भी आपको नींद आती है। मैं तो सर्दी में बैठे हो ना, फिर आप मतलब वहां पर छाया में बैठ जाओ। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पर सो मत, अलर्ट रहो, अच्छा नहीं है ना। आप मतलब यानी आप यहाँ बैठे हैं तो उस समय का सदुपयोग होना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, नहीं तो खाना पीना छोड़ दो। जब पेट भरा हुआ रहता है ना आदमी को नींद आती है, और पेट खाली रहती है ना उसको नींद नहीं आती है। एक ये भी कारण है, जैसे आप भोजन करके दोपहर में भोजन कर लिया, आप उसके बाद आप विश्राम मत करिएगा, फिर पढ़ने के लिए बैठिएगा, फिर देखना नींद आएगी नहीं आएगी, जबकि आती रहती है। नहीं, विषय के ऊपर तो होता ही है, विषय के ऊपर भी होता है, पर नींद तो कभी तो आएगी ना। अगर पेट खाली है, आपने कुछ खाया नहीं, फिर पढ़ने के लिए बैठिए, फिर नींद नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? फिर नींद नहीं आएगी आपको, आलस्य नहीं आएगा, क्योंकि वो जो नींद आ रही है ना वो आलस्य के कारण से आ रही है। मतलब भोजन करते ही तमोगुण बढ़ता है तो आलस्य आता है, और तमोगुण बढ़ा हुआ आलस्य है फिर उसको नींद ना आए, ये नहीं हो सकता, आएगी नींद फिर। इसलिए नाश्ता जिसको बोलते हैं ना, नाश्ता, नाश्ता का मतलब नाश्ता होता, वो भोजन नहीं होता, वो नाश्ता की तरह करना चाहिए। हाँ, हिंदी का ही है। प्रातराश नाश्ता, चलो उर्दू हो अरबी हो अपने को क्या है, व्यवहार में तो आ ही रहा है ना नाश्ता, मतलब नाश्ता तो नाश्ता ही होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो क्या वो पेट जैसा लगता, तो क्योंकि जब चीज है तो उसको लेने की इच्छा होती है ना, और वो भी जब दिया जा रहा हो, नहीं दिया जा रहा हो तो अलग बात है, दिया जा रहा हो तो लेगा ना आदमी। हम एक जगह थे पढ़ने में, वहां पर लाडनू की बात है, वहां पर हम गए थे तो इतनी इतनी छोटी सी कटोरी, बिल्कुल ऐसी इतनी है, इतनी कटोरी में दलिया रखते थे, वो पहले से भर करके रखते थे, अपने उठा लो एक कटोरी, इसको नाक किस नाक में डालूं। जवान आदमी उस समय, और इतनी सी है और वो उसको किस नाक में डाले, लेकिन उतनी ही मिलती थी, हमको लेना पड़ता तो उतनी ही, हाँ, और उसके बाद कुछ नहीं। दिल्ली में भी हम जाते थे छोटी में को डालते हैं, हाँ जी, दिल्ली में हम महासम्मेलन में गए, हाँ ऐसे ही इतने छोटे से, हाँ बस उतने, बस अब जैसे ट्रेन में बैठ के जाता है ना आदमी, वहाँ भोजन मंगवाते है ना ट्रेन में, उसको कितने दो रोटी होती है, है? वो दो रोटी ऐसी होती है आप जैसे लेख के लिए, वो एक ही रोटी जैसा है, कागज जैसे पतला, दो रोटी और इधर देखिएगा इतना सा चावल, आप चावल इतना खाएंगे ना, वहाँ इतना सा चावल होता है, दो रोटी इतनी, इतना सा चावल और इतनी सी सब्जी और इतना सा बरदाल, उसी में चलाता है वो आदमी, समझ में आ रहा ना, उतने में चलाता, अगर ऐसे ही खाए ना तो स्वस्थ रहता आदमी। ऐसे नाप करके दिया जाए ना आदमी को। स्वामी दयानंद जी के बारे में सुना जाता था, यानी सुना जाता यूं के था क्या, सुना जाता है वो ऐसा करते थे, वो तोल करके आटा देते थे पाचक को, हाँ तोल करके आटा देते थे, ऐसा सुना जाता है, तोल करके आटा देते थे अपने लिए या किसी के लिए भी, जो भी अपने लिए भी हो सकता है या दूसरे के लिए भी हो सकता है। अब मैं यहाँ जाकर के तोल करके दे, कितने लोग है जी, इतने लोग है, सब के तो दो दो रोटी, तीन तीन रोटी की सबसे, कितनी आटा, कितना आटा चाहिए, इतना था बस तोल के, कैसा स्वामी जी आए, इससे पहले तो अच्छा था तो वो कुछ भी कर, ये तो बिल्कुल कंजूस आदमी है, ये तो आटा भी तोल के देते हैं। हाँ हाँ, कितनी आपत्ति आई लोगों की ओर से, आपको मैसेज आया। अच्छा वो भी पर्याप्त दिया गया उसमें भी, मतलब नाप करके भी पर्याप्त दिया, लेकिन आदमी क्या है कि जब सामान सामने दिखता है ना तो इच्छा हो जाती है लेने की, फिर वो ज्यादा लेकर के शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाता है, इसलिए मात्रा में होना चाहिए। हमारे पास पहुंचते हैं, हाँ जी, हाँ फिर ज्यादा कहा कि उनके पास पहुंचेंगे। ऐसा है, जब तक होटल चलेंगे तब तक चिकित्सालय चलेंगे। हाँ, एक दूसरे की अपेक्षा से रहते हैं, यानी कोई भी होटल आज खाली नहीं जाता, कोई ना कोई खाता ही जाए वहां पर, मतलब होटल चलाओ आप अच्छे ढंग से चलेंगे, हॉस्पिटल चलाओ अच्छे ढंग से चलेंगे, स्कूल चलाओ अच्छे ढंग से चलेंगे, ये तीन ऐसी चीजें हैं, बस इनको कमी नहीं होती है, क्योंकि बच्चा तो पैदा होना बंद होते नहीं है, तो बच्चे पैदा होते रहेंगे तो स्कूल भी चलते रहेंगे, हाँ, और जब आदमी बन रहे हैं तो बिना खाए थोड़ा रहेंगे, कुछ ना तो कुछ खाएंगे, इसलिए आप देखेंगे ना नगर में जगह जगह जगह कितनी ठेले हैं, कितने दुकान हैं, खाने सबसे ज्यादा खाने पीने के ही मिलेंगे आपको, इतनी जनता है तो सबको खिलाना है, और मुंबई जैसे जगह पे जाओ जिधर भी देखो वड़ा पाव मिलेगा, एक वड़ा पाव लेता है वो कितने बार वड़ा पाव खाता रहता है, उसी पर जिंदगी बिताता है आदमी कई बार, तो कहाँ चल रहे हैं, सोना नहीं। या तो खाना बंद करो या नाश्ता, मतलब केवल दूध पियो बस, नींद ही नहीं आएगी आप, अच्छी भूख लगेगी दोपहर में बढ़िया खाओ फिर सो जाओ, समझ में ना, अच्छी भूख लगेगी केवल दूध पियेंगे, हाँ, और फिर जम करके खाओ ना दोपहर में, किसने मना किया, फिर जम करके सो जाओ, फिर उठो, उसके बाद फिर जम करके पढ़ाई करो। ये तो आपके लिए कह रहा हूँ, जवान बच्चे के लिए तो वो तो खाएंगे, वो तो इतना दलिया भी खाएगा ना तो उसको लगेगा हाँ कुछ कम खाए नहीं है। जवानी में ज्यादा खाया जाता है क्योंकि वो वृद्धि का समय है ना, वृद्धि का, शरीर में वृद्धि होती है, वो पचा लेंगे, खाएंगे, इधर उधर घूम करके, दौड़ करके, व्यायाम करके करेंगे। हम जैसे बूढ़े लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना। चले, हाँ जी, ये कहते हैं ग्रानादि साधनस्य च जातु गंधादि ज्ञान भावात अनुमीयते अंतकरण साधनस्य सुखादि ज्ञानम स्मृतेश्च इति। कहते हैं ग्रानादि साधनस्य, ग्राण आदि मतलब ग्रान रसन आदि जितने भी साधन हैं, इन साधनों का ज्ञातु ज्ञाता को, गंधादि ज्ञान भावात गंध आदि का ज्ञान होने से, अनुमीयते अनुमान होता है, अंतकरण साधनस्य अंतकरण रूपी साधन के कारण, सुखादि ज्ञानम सुखादि का ज्ञान, स्मृतिश्च स्मृति का ज्ञान होता है। तत्र यद् ज्ञानगुणम मन, यदि आप उसी मन को ही, यह ज्ञान गुणम मन, ज्ञान गुण वाला मान ही, ज्ञान गुण वाला मन को मानो, जिस अंतकरण रूपी साधन से आत्मा को ज्ञान होता है उसको छोड़ करके, यह ज्ञान गुणम मन, ज्ञान गुण वाला ही मन है ऐसा मानते हैं तो स आत्मा, फिर वो मन ही आत्मा बन जाएगा। पकड़ में आ गया। यत्तु सुखादि उपलब्धि साधनम अंतकरणम, और जो सुख आदि उपलब्धि को प्राप्त कराने वाला जो साधन अंतकरण है वो मन अलग है। फिर एक और मन की आपको कल्पना करना पड़ेगा, यानी मन को आपने तो आत्मा बनाया, फिर मन को आत्मा बना दिया तो एक ऐसा आपको अंतकरण लाना पड़ेगा जो सुखादि को उत्पन्न करने के लिए, सुखादि का उपलब्ध कराने के लिए साधन बने। मन को तो आपने आत्मा बान लिया, तो फिर कह रहे हैं यत्तु सुखादि उपलब्धि साधनम अंतकरणम, और जो सुखादि ज्ञानों को कराने का अंतकरण एक चाहिए हमको, वो अंतकरण एक अलग होगा फिर। और उस अंतकरण को आप मन नाम दो या कोई दूसरा नाम दो, तदिति संज्ञा वेद मात्रम, तब तो नाम का अंतर होगा, ठीक है ना, ना अर्थ वेद, अर्थ का अंतर नहीं होगा। यानी उसको मन कहो या कोई और नाम रख दो, आप ए नाम रख दो, बी नाम रख दो, सी नाम रख दो, यानी का रख दो नाम, गा रख दो, या का च ट त कुछ भी रख दो आप नाम, नाम भेद से कोई अर्थ भेद नहीं होगा ना, तो आपको अंतकरण तो मानना ही पड़ेगा, बिना अंतकरण के आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा। पकड़ में आ गए यहां तक। अब एक अगली बात कही जा रही है, युगपत ज्ञेय अनुपलब्धेश्च योगिना इतिवाच अर्थः। सूत्र में जो चा है ना, उस चा को, चा से और एक बात कह रहे हैं, युगपत ज्ञेय अनुपलब्धे, एक साथ अनेक ज्ञान उपलब्ध ना होने से, योगिना इतिवा अच्छा अर्था, योगी को ऐसा होता है ऐसा अर्थ लेना चाहिए। यहां पर वैसे अयोगिना होना चाहिए, कुछ लोगों ने यहां पर अयोगिना अर्थ किया है, यानी योगी को तो होता है लेकिन अयोगी को नहीं होता है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। हाँ जी, अभी समझ लो पहले। हाँ जी, यहाँ आप वैसे ये पूरा प्रक्षिप्त है ऐसा हमको लगता है, ये सब प्रक्षिप्त है क्योंकि यहाँ आत्मा को व्यापक माना जा रहा है, यहाँ यहीं पर जो आत्मा को व्यापक माना गया है ना वो यही प्रसंग है, नोट कर लेना इस प्रसंग को, यहाँ आत्मा को व्यापक माना जा रहा है। हाँ जी, आगे आ सकता है, पीछे तो एक देशी आया, याद रखना आत्मा को एक देशी माना है। पता है आपको कहां पर माना है? 321 पृष्ठ संख्या में, एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, इससे स्पष्ट पता लगता है एक देशी। इस शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर को प्राप्त होता है, जब आत्मा व्यापक है तो इस शरीर को छोड़कर के उस शरीर को कैसे प्राप्त होगा? 321 पृष्ठ संख्या। हाँ जी, जन्म वाली बात। हाँ, जन्म के प्रसंग में आत्मा को एक देश माना है और आगे भी मानेंगे, और यहाँ व्यापक माना जा रहा है, यहाँ तो स्पष्ट लिखा है व्यापक। देखिए, योगी खलु रिद्धो प्रादुर्भूतायाम विकरण धर्मा भवति। योगी निश्चित रूप से रिद्धो प्रादुर्भूतायाम, रिद्धि कहते हैं सिद्धि को, रिद्धि सिद्धि लिखते हैं ना हिंदी में भी लोग, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि कहो सिद्धि कहो एक ही बात है। तो रिद्धो प्रादुर्भूतायाम, सिद्धि की प्राप्ति हो जाने पर विकरण धर्म, योगी जो है वो विशिष्ट धर्म वाला बनता है। विकरण धर्म का मतलब है विशेष करण वाला बनता है, विशेष साधन वाला बनता है। तब वो सेंद्रियानी शरीरांतराणि निर्माय, सेंद्रियानी शरीरांतराणि निर्माय कहते हैं, इंद्रिय सहित अलग अलग शरीरों को बनाता है फिर वो योगी, बहुत सारे शरीरों को निर्माण करता है। हाँ जी, तो योग दर्शन की बात भी क्या आपने कहा, योग दर्शन का भविष्य परीक्षणी है, तो वही बात तो उसी जैसा है। शरीर अंतराने योगी कैसे शरीर बनाएगा? नहीं, मान लो बनाता भी है तो कैसे बनाएगा? भगवान का काम याद रखना, एक व्यापक सिद्धांत है, भगवान का काम आत्मा नहीं करता, आत्मा का काम भगवान नहीं करता, ये व्यापक सिद्धांत है। जो जो काम भगवान के हैं वो भगवान ही करता है, और जो जो आत्मा के हैं वो आत्मा ही करता है। हाँ, ऐसा लगता है किसी को कि भगवान का काम हो गया, जैसे क्लोन से आजकल भेड़ वेड़ ये सब बनाए ना, ये भगवान का काम ऐसा मानते हैं, लेकिन भगवान का नहीं है। मतलब भगवान का काम तो ये है कि आत्मा को शरीर में देना, ठीक है ना। अब क्लोन से आप जैसे इस शरीर में आप बना सकते हो, ठीक है ना, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं ना आजकल, मतलब रजवीरी को लेते हैं एक ट्यूब में डाल करके उसको वो परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, जब वो परिस्थिति उत्पन्न हो जाती तो उसको फिर गर्भ में डाल देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब काम आत्मा के ही है, मतलब क्योंकि अब तक हम नहीं कर पा रहे थे, अब समझ में आ गए करना तो करने लग गए, इसका मतलब ये आत्मा का ही काम है। तो ऐसे और भी कई काम होंगे, ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जो ऐसा आज हम समझते हैं कि ईश्वर के काम है, आगे जाकर उसे इंसान ने अगर कर दिया तो फिर नहीं, तो कर दिया तो तब अलग बात है। पर यहाँ ऐसा ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा शरीर, क्योंकि एक ही आत्मा अलग अलग शरीरों को बना करके, वो एक ही आत्मा अलग अलग शरीरों में काम कर रहा है, अगर ऐसा है तो फिर भगवान क्या करेगा? दूसरों को फिर वो कैसे शरीर देगा, मतलब कैसे काम करेगा? नहीं, शरीर बनाए का मतलब ये है कि या तो ठीक है रोबोट की तरह एक जगह कई रोबोट बना लिया और उनको संचालित कर लिया, ऐसा हो अलग बात है, पर यहाँ तो आत्मा तो एक देश ही है, सर्वदेशी नहीं है, अनेक शरीर में कैसे रहेगा वो? तो कह रहे हैं विकरण धर्म विशेष करण वाला बनता है, विशेष साधन वाला बनता है। कैसे? सेंद्रियानि शरीरांतराणि निर्माय, इंद्रिय सहित अलग अलग शरीरों को निर्माण करता है, अलग अलग शरीरों का निर्माण करके तेषु युगपत ज्ञानि उपलभन्ते, उन शरीरों में एक साथ अनेक ज्ञान कर लेता है। पकड़ में आ रहा है? कैसे होता है वो एक अलग बात है, पहले समझ लो ना। ऐसा कर लेता है, मान लीजिए मैं 10 मूर्तियां बना लिया, ठीक है ना, और 10 मूर्तियों में करंट डाल दिया और उनको चला रहा हूँ, रोबोट की तरह चल रहे हैं, चलते हैं ना। ऐसे ही ये कहना चाहते हैं, ऐसी योग्यता योगी में आ जाती है कि वो अलग अलग शरीरों का निर्माण करता है, अलग अलग शरीर बनाता है, 10 शरीर बना लिया और 10 शरीरों को बना करके एक साथ अनेक जान कर लेता है। भाई आपको ये शरीर बनाने की जरूरत क्या है, आप व्यापक हो ना, वैसे जान लो ना, ठीक है ना। ये तो ऐसी बात है कि जब भगवान इतना बड़ा लंबा छोटा संसार बनाया, आदमी को बनाया, सब कुछ बनाया, फिर उसको जन्म लेने की क्या जरूरत पड़ रही है, वो शिव बन करके किसी का संहार करने की क्या जरूरत पड़ी है, अवतार लेने की क्या जरूरत है उसको, जब इतना सब कुछ बना दिया है, अवतार लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब उसके पास इतना सामर्थ्य, इतना लंबा छोटा संसार बनाया, वो एक आदमी से उसको टक्कर लेने के लिए उसको शरीर धारण करना पड़े, वैसे समाप्त कर दो ना उसको। मानव साइंटिस्ट जो हैं, उनसे चाहे पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसका उपादान कारण तो परमात्मा का ही बनाया हुआ है। अब वो है ही, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो मिट्टी ले ले, पानी ले ले और हवा ले ले, ऐसा लेकर के फिर बना करके दिखाए। अगर मिट्टी पानी से भी बनाते हैं तो भी वो बनाई तो ऐसा परमात्मा नहीं है। ये यूं कहूं मैं, मूल उपादान तत्वों को लेकर के फिर बना करके दिखा, मूल उपादान तत्व ये सत्वर स्तंभ को, यानी जिसको भी वो रॉ मटेरियल मानते हो उसको लेकर के फिर बना करके दिखाए, तब हम मान सकते हैं हाँ ये कुछ कर सकते हैं। उसको तो अभी तक जान ही नहीं पाए, वो तो अभी तक जाना ही नहीं है, तो अब बनाएगा को, खैर कोई बात नहीं। तो ये कहना चाह रहे हैं, योगी सिद्धियों को प्राप्त कर लेने पर विशिष्ट धर्म वाला, विशिष्ट करण वाला, यानी विशिष्ट साधन वाला बन करके इंद्रिय सहित शरीरांतराणि निर्माया, इंद्रिय सहित अलग अलग शरीरों का निर्माण करके तेषु उन शरीरों में युगपत एक साथ ज्ञेयानि जानने योग्य पदार्थों का ज्ञान उपलब्धते प्राप्त कर लेता है। अब आगे पढ़िए, तच्च एतद् विभव ज्ञातुर उपपद्यते न अणो मनसी इति। तच्च एतद्, ये वह, ये जो अनेक एक साथ अनेक ज्ञानों को करना, ये विभव ज्ञातरी उपपद्यते, ज्ञाता को विभु मानने पर ही हो सकता है, न अणो मनसी, अणु मन में नहीं हो सकता, यानी इससे आत्मा को वो व्यापक कहा जा रहा है। व्यापक है, सब में जुड़ गए, बस ये अभी एक शरीर में है, क्योंकि अभी योगी नहीं है, योगी बनते ही बहुत सारे शरीरों को बना करके इसमें भी रहेगा, उसमें भी रहेगा, सब में रहेगा। एक मिनट, और जब अनेक शरीर बना सकता है तो सारे शरीर बना लो ना, क्यों जी, अनेक, जब अनेक बना सकते तो दुनिया भर के शरीरों को आप ही अकेले हैं सब शरीरों में, ये क्यों ना मानो। आत्मा तो व्यापक है, यानी मेरी आत्मा व्यापक, आत्मी आपकी आत्मा व्यापक है, सब सबकी आत्मा व्यापक व्यापक है, या मैं ही आप हूं, जब मैं ही आप हूं तो फिर बनाने की क्या जरूरत है, सब में मैं ही हूं ना, बहुत सारे दोष आएंगे इसमें। अच्छा, सारे व्यापक है तो कितनी आत्माएं व्यापक है, एक आत्मा की व्यापकता से सारे काम चल सकते हो तो इतनी सारे आत्माओं को व्यापक होने की क्या जरूरत है। विभुत्वे वा मनसः ज्ञानस्य न आत्मगुणत्व प्रतिषेध। विभुत्वे वा मनसा, मन को विभु मानने पर ज्ञानस्य न आत्मगुणत्व प्रतिषेध। भले ही मन को आप विभु मान लीजिएगा तो भी ज्ञान को आत्मा का गुण नहीं है इसका खंडन नहीं कर सकते। पकड़ में आए, विभु च मन तद अंतकरण भूतम इति, विभु च मन तद अंतकरण भूतम, और मन को विभु मानते हैं तो वो तो अंतकरण स्वरूप है। तस्य सर्वेन्द्रिय युगपद संयोगात युगपद ज्ञानानि उत्पद्येरनिति। जब मन को आप व्यापक मानते हो, ठीक है जी, मन को व्यापक मानो तो तस्य उस मन के सर्वेंद्रिय युगपद संयोगात, सभी इंद्रियों के साथ एक साथ संयोग होने से युगपद ज्ञानानि उत्पद्येरन, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए मन को विभु नहीं मान सकते, पर आत्मा को मानना चाहिए। ये सिद्धांत आता है। हाँ जी, हाँ जी, सिद्धांत पक्ष कही। हाँ जी, हाँ जी, ये आत्मा तो एक देशीय है, ये आप कह रहे हो ना, सिद्धांत पक्ष तो सिद्धांत पक्ष है, तो व्यात्सायन भाष्यकार बोल रहे हैं ना, व्यात्सायन ऋषि बोल रहे हैं, आत्मा तो व्यापक है, ये तो आपका कथन हो गया, आप प्रमाण दीजिएगा ना। वैसे कहने से क्या मतलब हो गया, आप प्रमाण दो। अन्य शास्त्रों के कौन से शास्त्र में आत्मा को एक देशी बताए, बताइए कोई ऐसा शास्त्र बताइए आत्मा को एक देशी बताए हो। मैं तो व्यापक मानता हूँ इसको, जी इसको नहीं, ये व्यासायन ने लिखा है, इसको मैं व्यापक मानता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ जी, तो ठीक है, जब मैं प्रक्षिप्त बोल रहा था तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो जी, ये तो आत्मा तो एक देशी है जी, ये तो कैसे कह रहे हैं। तो सिद्धांत पक्ष को मान करके ही तो मैं इसको प्रक्षिप्त कह रहा हूं, इसका मतलब है सिद्धांत पक्ष तो एक देशी मानता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है एक देशी होता है आत्मा, अगर नहीं भी लिखा हो तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है, प्रत्यक्ष से सिद्ध है कि मैं एक देशी हूं, मैं अपने कमरे में नहीं हूं, अगर अपने कमरे में होता तो पता लगता मेरे कमरे में क्या हो रहा है, ये झाड़ू लगाने जाते हैं तो मैं यहाँ बैठे बैठे पता लगाऊंगा ये क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं या केवल बैठ करके आ रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं एक देशी हूं तो व्यवहार से प्रत्यक्ष है, व्यवहार से प्रत्यक्ष इस दीवार के पीछे कोई खड़ा है तो फिर दिख नहीं रहा है या पता नहीं लग रहा है, अगर मैं व्यापक होता तो पता लगता उस उधर भी कोई है, तो ये सब प्रक्षिप्त है ऐसा हमको लगता है। नहीं, यहां से युगपत जिये अनुपलब्धेश च योगिना इति वा च अर्थ, यहां से लेके नीचे तक। हाँ जी, नहीं विशेष व्याख्या क्या हो सकता है, नहीं पूर्व पक्षी का क्यों, ये तो सिद्धांत ही है ना, युगपत जे अनुपलब्धेश्च न मनसा, मन के निषेध करने में सिद्धांति का सूत्र है ये, यानी गुण ज्ञान गुण मन का गुण मानना चाहिए, उसके निषेध में ये उत्तर दिया जा रहा है, इसका मतलब सिद्धांत पक्ष है। या इसको आप थोड़ी देर के लिए अभ्युपगम मान करके चलो तो कोई आपत्ति नहीं है, अभ्युपगम सिद्धांत मान करके, जैसे शंकराचार्य ने जैनियों का खंडन किया है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, यानी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ईश्वरी केवल है सब कुछ, ये तो भ्रांति है आपको जो हो रहा है, तो वहां उनके खंडन करने के लिए अगर उन्होंने ऐसा माना है तो ठीक है, और वास्तव में यथार्थ रूप में माना है तो गलत है, यही कहा ना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ऐसे ही यहां उसके खंडन करने की दृष्टि से मान लिया तो वह ठीक है, अगर यथार्थ में मानते तो गलत है, ऐसे मान लो मेरे को क्या दिक्कत है। मैं तो यही तो आपको बताना चाह रहा हूं, ये खंडन करने की दृष्टि से ये भी जताना चाहते हैं ना वात्सायन भाष्यकार कि अभ्युपगम सिद्धांत से भी कुछ बात ऐसे मान करके भी आप खंडन कर सकते हो सामने वाले की गलत बात को। वो कहेगा तब देखेंगे ना, जब कहेगा तब देखेंगे समाधान, वर्तमान में तो जीतो, सही पक्ष को सिद्ध करो। हाँ जी, क्या तरीके बताओ। ज्ञान को मन का गुण मान रहा था, और आत्मा का नहीं मान रहा, तो यहाँ पर तो मन का जो लिंग है ऊपर ज्ञान रूप लिंग, उससे भी सिद्धि किया जा सकता था क्या? ज्ञान उत्पत्ति मनसोलिंग, इससे भी सिद्धि किया जा सकता है कि ज्ञान मन का नहीं आत्मा का गुण है। नहीं, ये तो ठीक है, उसमें तो आपत्ति नहीं, वो तो सिद्ध कर ही दिया, बात यह है कि आत्मा व्यापक नहीं है, इसको सिद्ध करो ना। तो ये तो व्यापक का प्रसन्नता आया ना, जबकि उन्होंने मन का गुण ना है, मन का गुण नहीं है ज्ञान बल्कि आत्मा का है, उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने व्यापकता का प्रसंग लाया, व्यापकता का प्रसंग तो तब आया, उसकी आवश्यकता ही नहीं। तो ठीक है, ऐसा सिद्ध कर सकते हो। हम कब कहना चाह रहे हैं कि एक ही तरीका से सिद्ध कर सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं सिद्ध करने के लिए। ये जो आप पीछे पढ़ के आए थे ना, वाद जल्प वितंडा, अगर आप वाद के अनुसार सिद्ध कर सकते तो स्वागत है, अच्छी बात है, वैसे ही सिद्ध करना चाहिए। लेकिन आप वाद नहीं कर सकते तो क्या करें? तो जल्प करो, वितंडा करो, अपने पक्ष को सिद्ध करो। यदि आप सही पक्ष में हैं तो आपका पक्ष सही है, लेकिन आप सिद्ध नहीं कर सकते वाद के अनुसार। आपके पास ऐसा आपके पास ऐसे प्रमाण नहीं है, आपके पास ऐसा साधन, ऐसे साधन नहीं है, ऐसी बुद्धि नहीं है, ऐसा सामर्थ्य नहीं है, ऐसी प्रस्तुतिकरण नहीं है। तो ये ना किए ना प्रकार है ना, आपको जल्प वितंडा से सिद्ध करना चाहिए सही पक्ष को। पकड़ में आ रहे हैं? ये जो शास्त्रार्थ होते हैं ना, उसमें ऐसे ही होते हैं। जब जहां हार जीत की, हार जीत का प्रश्न होता है ना, वहां पर सच्चे पक्ष को जिस किसी भी प्रकार से सिद्ध करना चाहिए, ये शास्त्र में विधान है। जिस किसी भी प्रकार का मतलब है, आप किसी गला काट करके नहीं, जिस किसी भी प्रकार का मतलब वाणी से, वाणी से छल करके, जाति करके, निग्रहस्थान करके, इस तरह करके आप अपने पक्ष को सिद्ध करो, क्योंकि आप उचित है ऐसा। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप पूरा वाद के माध्यम से सिद्ध करो। सामने वाला वाद नहीं कर सकता है, लेकिन आपके पास प्रमाण है, आप बोल सकते हो, सिद्ध कर सकते हो, तो वाद से ही सिद्ध करना चाहिए, यानी यथार्थता से ही सिद्ध करना चाहिए। तो ये एक पक्ष ये भी ले सकते हैं आप, ये आपको सिखाने की दृष्टि से यहाँ पर अभ्युपगम सिद्धांत के अनुसार इसको व्यापक बता करके वो सिद्ध कर लिया, ऐसा भी कह सकते हो। जी वो खंडन नहीं करेगा, याद रखना। जहाँ जल्प और वितंडा से अपनी बात को सिद्ध करता है, तो फिर दोबारा वो मैंने जो वो पहले बोला था ना, वो गलत ढंग से सिद्ध किया, ऐसा थोड़ा बोलेगा वो। प्रक्षिप्त का मतलब ही मिलावट है। प्रक्षिप्त का अर्थ, प्रक्षिप्त तो संस्कृत वाला शब्द है, मिलावट हिंदी वाला शब्द है। ये तो प्रक्षिप्त को ही मिलावट बोलते हैं। प्रकर्षेन क्षिप्तः प्रक्षिप्तः, बड़े बड़ी बुद्धिमत्ता से विशेष ढंग से इसमें ऐसा डाल दिया है कि कोई किसी को पता ना लगे, इसी का नाम है प्रक्षिप्त। इसी का नाम, मिलावट करने वाले तो भी इसी तरह करता है ना, आपको पता ना चले कि दूध में पानी मिलाया, आपको पता ना चले कि आपको रात की रोटी जो है ना सुबह ऐसा गर्म करके ऐसा परोसा गया कि आपको पता नहीं लग रही है रात की रोटी है। सर्दियों में इतना पता नहीं लगता है ना। हरियाणा में रोटी बनाते थे पहले, अब तो पता नहीं, सुबह बना के रखते थे, बस शाम तक ऐसा लगता था कि अभी बनाई रोटी, ठीक है ना। इतनी मुलायम, इतना ऐसा उसको बड़े चाव से खाता है व्यक्ति। वो हाथ की रोटी बनाते थे ना वहां पर पहले, हाथ से रोटी बहुत अच्छी बनाते थे वो लोग, और सुबह बना करके रखते थे, शाम तक चलते रहते हो। हाँ जी, नहीं यू मतलब हरियाणा में भी बनाते, यूपी में आप जहां भी रोटी बनाते होंगे ना, वहां वहां बनाते थे, इसमें कौन सी बात है, आप क्यों खंडन करते हो? नहीं हरियाणा में नहीं जी, यूपी में बनाते हैं। यूपी में भी बनाते होंगे, हाँ यहाँ पर भी बनाते, राजस्थान सब जहां जहां रोटियां बनाते हैं वहां वहां हाथ से भी बनाते थे। अब ज्यादा शाने हो गए तो हाथ से बनाना बंद कर दिया, बेलन से बना रहे। गेहूं की बात कर रहा मैं, मतलब ऐसा है, अब इतना शान हो, बेलना भी नहीं चाहते, एक यंत्र ले आए उसमें आटा लगा देते और दबाते और रोटी बन जाती है। गेहूं का आटा है ना, उसको गोंद लेते हैं, और अब वो हाथ से भी गोंदना बंद हो गया, मशीने से गोंद ना, तो यानी जहां तक हो सके आदमी बचता जा रहा है मेहनत से, पुरुषार्थ से, यंत्रों से ही करना चाह रहा है व्यक्ति। ठीक है, चलें, क्या समय क्या हो गया, क्या ये बंद हो गया, क्या दिख नहीं रहा है? 20 होने वाला, बस ठीक है, इतना ही रखते हैं। यही वही है ना, अयोगिना इस अर्थ किया ना उन्होंने, अयोगिना इति च इति वा अर्थः। नहीं, उन्होंने योगी किया, योगी का ही अर्थ है। विशेष कह दिया। हाँ तो वो पढ़ लेना, आप वही बात कहना चाह रहे हैं। ठीक बात है। ओंकार ओ सबको प्रणाम।